بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثانية. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, ngazi ya pili. Hizi ni maratibu al-Islam au maratibu al-Din al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Leo tunaendia katika maratiba ya pili ambayo ni al-Iman, imani. Wa huwa, na hiyo ni imani, bid'un wa sab'una shu'ba, ina sehemu sabini na kitu. Bid'un wa sab'una shu'ba, ina matawi sabini na kitu, sabini na moja, sabini na kitu. Fa a'laha, basi kubwa zaidi ya imani kuliko matawi yote, qawlu la ilaha illa Allah, ni kusema la ilaha illa Allah. Imani ina bid'un wa sab'una shu'ba, ina matawi sabini na kitu. Fa a'laha, basi kubwa yake kuliko matawi yote, qawlu la ilaha illa Allah, ilo ya juu zaidi. Fa a'laha, basi ya juu yake zaidi kuliko yote, qawlu la ilaha illa Allah, ni kusema la ilaha illa Allah. Hivi ndio sehemu kubwa kabisa ya imani. Wa adnaha, na ya chini yake zaidi, inadatul adha, ni kuondosha maudhi, kuondosha udhia, anitariqi, kutoa njiani. Inadatul adha, kuondosha udhia, anitariki, njiani. Umekuta jambo linawaudhi watu, ime itakuwa ni miba au ni kinyesi au chochote kile, kama chupa kinakuwakata watu, kukiondosha hiki ni katika shu'ba, min shu'abi al-iman, shu'batu min shu'abi al-iman. Hii ni sehemu katika sehemu za imani, kuondosha uchafu katika njia. Kisha anasema wal hayau, na kuona haya, shu'batu min al-iman, ni sehemu katika imani. Kuona haya ni sehemu katika imani. Uislamu unahimiza watu kuona haya, na mtu mwenye kuona haya anajistiri, anajiheshimu, anajua anafanya kitu gani. Na mtu anayeona asiona haya, ufanye lolote lile analoona yeye ni sahihi katika akili yake. Na ndio maana akasema Mtume alayhi salatu wassalam, katika yale ambayo yamekuja kutoka kwa manabii waliotangulia, idha lam tastah fasna ma shi'ta, ikiwa hauoni haya fanya utakalo. Kwa maana mtu mwenye haya hawezi kufanya kila kitu, bali kuna vingine afanye, anafanya yale ni kulinda murua na heshima yake katika jamii. Wa arkanuhu sita, na nguzo zake hiyo imani ni sita. Akazitaja, an tu'mina billah, ni kumwamini Allah, wa malaikati, na malaika zake, wa kutubi, na vitabu vyake, wa rusulihi na mitume wake, wal yawmil akhir na siku ya mwisho, na kuamini siku ya mwisho, wa tu'minu bil qadari na kuiamini qadar, khairihi wa sharrihi, khairi yake na shari yake. Hizi zinaitwa nguzo sita za imani, arkanul iman, ni nguzo za imani, nazo ni kama ambavyo tulivyozitaja. Wa dalilu ala hadhihi arkani sita, na dalili juu ya nguzo hizi sita, qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema, laysa albirra, si wema peke yake, an tuwallu wujuhakum, kugeuza nyuso zenu, qibala al-mashriqi wal-maghribi, upande wa mashariki na wa magharibi. Si wema peke yake kwamba watu wa huku watageuza nyuso zao upande huu na watu wa huku upande huu, wote waitafuta al-Kaaba kuswali. Si wema peke yake hivyo, walakinna al-birra, lakini wema, man amana billahi, mwenye kumwamini Allah, yaumil akhiri, na siku ya mwisho, wal malaikati, na kuamini malaika, wal kitabi, na kuamini kitabu, wan nabiyyi, na kuamini manabii. Kwa wema peke yake haupo katika hayo tu ya kuswali, bali wema utapatikana kwa yule mwenye kuswali alafu akamwamini Allah, akaamini siku ya mwisho, akawaamini malaika, akaamini vitabu, akawaamini manabii. Hapa zimetaja nguzo tano za imani: al-imanu billahi, al-imanu bil yawmil akhir, al-imanu bil malaika, al-imanu bil kutubi, al-imanu bil rusul. Zimetajwa katika aya moja. Imebaki nguzo moja ya kuamini qadar. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa dalilu al-qadari, na dalili ya nguzo iliyobakia ya qadari, qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema, inna kulla shay'in, hakika sisi kila kitu, khalaqnahu biqadari, tunakiumba kwa makadirio, kwa qadar, kwa mipango. Ukishapangwa tayari utakufa lini, utaishi vipi, Allah anakuumba kitu na kiumba kwa yote haya tayari. Maelewa eh? Kwa kupitia aya hizo mbili tumepata nguzo zote sita za imani, na hiyo ndiyo inakuwa martaba tu thania, martaba ya pili. Kwa hiyo ikiwa tumefahamu ya kwamba hizi ni nguzo za imani na hizi ni dalili zinazothibitisha nguzo hizi za imani, hii tuliyosoma ni suratul Qamar aya nambari 49. Kisha anasema Sheikh rahimahullah, al-martabatu thalitha, martaba ya tatu, daraja ya tatu, al-ihsanu, ni kitu kinachoitwa al-ihsanu. Al-ihsan kilugha maana yake ni wema. Al-ihsan kilugha maana yake ni wema. Na ndio maana maulama wanaoarifisha maana ya birrul walidain, wao wanasema huwa al-ihsan ila al-abi wal ummi wa musa'adatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyati Allah. Wanasema wanaochuoni wanaotoa maana ya birrul walidain, yani kuwafanyia wema wazazi wao, wanasema huwa al-ihsan, nayo ni kufanya wema, ila al-abi, wa baba, wal ummi, na mama. Kwa hiyo ihsani kilugha maana yake ni wema. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, na amehukumu mola wako ya kwamba asiabudiwe yeyote isipokuwa Allah, na wazazi wawili kuwafanyia wema. Imekuja neno ihsani. Wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, na tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili kuwafanyia wema. Hamalatuhu ummuhu kurhan wa wadaatuhu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين كما يقول katika suratu al-Ahqaf. Kwa hiyo ihsani inapotumika inakusudiwa wema kilugha. Wema ihsan inakusudiwa wema. Ima tukizungumza ihsan katika ibada, ihsan katika ibada ndio ambayo tunaisoma hapa. Hii tunaisoma hapa ni ihsan katika ibada. Anasema ihsani hii rukunun wahidun. Huko ameandika hapo. Au ameandika lahu rukunun wahid. Hawajaandika hivyo sio? Rukunun wahidun. Hii ni nguzo moja. Ihsani ni nguzo moja. Wa huwa nayo antabudallaha. Ni kumwabudu Allah kaannaka tarahu. Kana kwamba unamuona. Fa illam takun tarahu. Kwani ikiwa wewe umuoni, fa innahu yaraka. Basi hakika yeye anakuona. Hii ni ihsani, hii ni nguzo ya ihsani. Nini maana ya ihsani? Nani anajua maana ya ihsani? Ihsani ni hivi, nani anajua? Ihsani maana yake nini? Mesawa? Hiyo ni nguzo yake, ta'budu Allah ni nguzo ya ihsani. Ihsani maana yake nini? Ndiyo. Muraqabatullahi ta'ala fi ibada. Hiyo ndo maana ihsan na nguzo yake ni anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tayyib, anasema wa dalilu qawluhu ta'ala. Na dalili ni kauli yake Allah aliposema inna Allaha lil ihsani hiyo. Hakika ya Allah ma'al ladhina taqaw yuko pamoja na wenye kumcha. Walladhina hum muhsinun, na ambao wao ni wenye kufanya ihsan. Kufanya ihsan, Allah yuko pamoja na wenye kumcha na yuko pamoja na wale wenye kufanya ihsan katika ibada. Suratul Nahl aya nambari 128. Wa qawluhu, na kauli yake Allah aliposema wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim, nategemea kwa al-aziz ar-rahim. Haya ni majina yake Allah tabaraka wa taala. Alladhi, mola ambaye, yaraka, anakuona, hina taqum, wakati unasimama kuswali na kufanya ibada. Allah tabaraka wa taala anakuona. Wataqallubaka, na kugeuka geuka kwako. Fisajidi, katika wenye kusujudu. Unapokuwa na wenye kusujudu, ukawa wageuka, mala umerukuu, mala umesujudu, mala umefanya kadha, Allah tabaraka wa ta'ala anakuona. Innahu, hakika yeye, huwa samiul alim, ndiye mwenye kusikia na mjuzi. Kwa ukisoma aya hizi unajifunza kitu hapa. Unajifunza kitu hapa ya kwamba ihsani, ikiwa wewe humuoni Allah, basi yeye anakuona. Unaposujudu, unapofanya kadha, Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Wa qawluhu, na kauli yake, dalili nyingine hiyo, na kauli yake Allah aliposema kwamba Allah anatuona, yani ihsani ni kwamba mwabudu Allah kana kwamba unamuona. Kama humuoni, basi yeye anakuona. Dalili nyingine ni kwamba Allah anasema wa matakunu fi sha'ni, na hauwi katika jambo lolote lile. Wa matatlu minhu min Qur'an, wala usomi chochote katika Qur'an. Wala usomi chochote katika Qur'an. Wala ta'maluna min amalin, wala hamfani, wala hamsomi chochote katika Qur'an. Wala tatlu minhu min Qur'an, wala usomi kitu katika Qur'an. Wala ta'maluna min amalin, wala hamfani jambo lolote. Illa kunna alaykum shuhuda, isipokuwa sisi tunakuwa juu yenu ni mashahidi. Tunayashuhudia mnayoyafanya, tunayaona. itufiduna fihi, pindi mnaposhughulika naye. Tunayaona shughulika na jambo hili na lile na lile na hili na hili na hili, yote sisi tunayaona. Kwa hiyo hii ni suratu Yunus aya nambari 61, inaonyesha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kila tunalofanya yeye anakuwa ni shahidi kwetu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuona. Kwa hiyo katika kumwabudu, tumwabudu kana kwamba tunamuona, kwani ikiwa sisi hatumuoni, basi yeye Allah subhanahu wa ta'ala anatuona. Wa dalilu min as-sunnah, na dalili katika sunna, dalili ya ihsani katika sunna, hadithu Jibril, hadithu Jibril, ni hadithi ya Jibril al-mashuhuru, iliyokuwa mashuhuri, iliyotangaa. Tulisoma hadithi katika 40 An-Nawawiyya, Sheikh Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Shafi'i al-Shafi'i. Tulisoma hadithi hii, nakumbuka, katika kitabu kile. An Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu qali, kutoka kwa Umar bin al-Khattab radhi za Allah zimwendee, anasema, ameitaja hadithi kwa urefu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, na kawaida mara nyingi watunzi wa vitabu wanataja hadithi katika mahali shahid, isipokuwa wachache huwa wanataja hadithi kwa ukamilifu wake, lakini wengi wanataja mahali shahid. Kwa hiyo hadithi imetajwa kwa urefu wake kwa sababu imekusanya imekusanya zote tatu, kwa maana imekusanya al-Islam, imekusanya al-Iman, pia imekusanya al-Ihsan. Kwa maana ameamua kuitaja mwisho wa mlango huu kama vile kutaja dalili zote tatu, kwa sababu hiyo ndio martaba thalitha, na anaamua kutaja martaba zote zimepatikana katika hadithi hii. Umeelewa lengo la kutaja hadithi kwa urefu wake? Naam. Japokuwa ni katika kipengele cha al-Ihsan, lakini anataja hadithi kwa urefu kwa sababu inakusanya zote zile tatu. Anasema bainama nahnu, yani Umar anasema bainama nahnu julusu, baina yetu sisi tulikuwa tumekaa, inda Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mbele ya mtume wa Allah salla na salamu zimwende, idh pindi, falaa alaina, alipotokezea sisi rajulun, mtu, shadidu bayadhi thiyabi, mwenye nguo nyeupe sana. Alipotokezea mtu shadidu bayadhi thiyabi, mwenye nguo nyeupe sana, shadidu sawadi shari, nywele nyeusi sana, nywele nyeusi sana, la yura alayhi, haionekani juu yake, atharu safari, athari ya safari, haionekani kwake athari ya safari, kwamba labda amesafiri au kadha, haionekani. Kwa maana nguo siku zote msafiri anakuwa nywele zake zinachafuka, nguo zake pia zinachafuka, miguu yake pia inachafuka, mtu ambaye anakuwa ametembea. Lakini alivyokuja kama vile amepiga pasi, amevaa tu zile nguo, ametokea chumba hiki ameingia, hata kutembea sana hajatembea kwamba kuna makunyanzi au kadha, hakuna athari yote ya safari. Yeye inaonekana kama ni mtu anayekaa maeneo haya haya, ndio maana maneno haya. Umeelewa? Kwa haionekani athari ya safari, inaonekana kwamba ni mtu huyu kama hivi maeneo haya haya. Lakini pamoja na hivyo, wala ya'rifuhu, wala hamjui mtu huyo, minna, katika sisi, ahadun, yeyote. Inaonekana si msafiri, lakini pia hakuna anayemjua. Sasa vipi huyo kumshangaa, sio? Mtu kama si msafiri, lakini pia hakuna anayemjua kwamba sasa mbona tumjue huyu? Kiasi si msafiri, hakuna athari ya safari. Alipofika yule mtu akatembea, hata jalasa ila nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka akakaa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa asnada rukubataihi ila rukubataihi, akaegemeza magoti yake kwenye magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa wadaa kafaihi ala fakhidhai, na akaweka viganja vyake vya mikono kwenye mapaja yake. Swali hapa niliuliza, ninasomesha lisomo na nilitolea maelezo hapa, aliweka viganja vyake vya mikono kwenye mapaja yake. Kwenye mapaja ya nani? Kwenye mapaja ya mtume au kwenye mapaja yake mwenyewe? Kwa sababu imekuja magoti aliegemeza kwenye magoti ya mtume, viganja vyake vya mikono akaweka kwenye mapaja yake, ya nani? Ya kwake Jibril. Mwingine? Ha? Yeye mwenyewe. Kwa hiyo sema mtume. Umbadilishe. Wewe. Ndio tulisema hivyo katika darasa. Sheikh kule. basa akaweka katika mapaja yake mwenyewe, wadha akafaihi ala fakhidhi, kama vile alikuja likaa hivi, unaelewa eh? Na hata pia katika ukaribu wa maana huko hivi kazi wewe usikukaa naye hapo kama nani mkono wake kwenye mapaja ya mwenzako hivi. Kwa hiyo hasib nadhani ni jambo liko wazi. Fa asnada wadha akafaihi ala fakhidhi, akaweka wa wadha akafaihi, akaweka viganja vyake vya mikono ala fakhidhi, juu ya mapaja yake mwenyewe. Waqala, na akasema, ya Muhammad, ewe Muhammad, akhbirni anil islami, nipe habari kunako Uislamu. Ndio ile martabatul ula eh? Naam, nipe habari kunako Uislamu. Faqala Rasulullah, akasema mtume wa Allah, sala na salamu zimwendee, al islamu, Uislamu, an tashhada, ni kushuhudia, an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya kwamba hakuna budi wewe kwa haki isipokuwa Allah, na hakika Muhammad ni mtume wa Allah, wa tuqima sala, na kusimamisha swala, wa tuutia zaka, na kutoa zaka, wa tasuma Ramadhan, na kufunga Ramadhani, wa tahujja albayta, na kuiji nyumba tukufu, in istata'ta ilayhi sabila, ukiweza ielekee njia hiyo. Alipoambiwa Uislamu kwamba ni mambo haya, qala, akasema yule mtu, sadaqta, umesema kweli. Sasa wale kina Omar wakashangaa kidogo, huyu jamaa tumjui, anauliza swali kwa mtume, mtume anamjibu kwamba umesema kweli, sasa kajuaje kwamba kasema ukweli? Omar anasema faajibna lahu, tukamstaajabia, tukamshangaa. Yani faajibna ni ile kusema, yani ile anasema, yani kama vile yani unastaajabu, una faajibna lahu, tukamstaajabia. Yasaluhu, anamuuliza mtume, wayusaddiquhu, na anamsadikisha. Yani anaambia kwamba hivi afa anamsadikisha, tukamstaajabia yeye. Qala, akasema yule mtu, kwa sababu hili jambo Umar kulifanya kwa udhahiri, kila mtu akaliona, ni jambo ambalo wale wakustaajabu tu, ambapo huwezi kumwambia mtu wewe vipi, mbona unafanya hivi, yani kule kustaajabu kwenye moyo kule, kwenye nafsi. Yule mtu akaendelea, fa akhbirni anil imani martaba tu athani, nipe habari basi, nipe habari kunako imani. Qala, akasema antu'mina billahi, muamini Allah, wa malaikatihi, na malaika zake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, wa tu'mina bil qadar, na kuamini qadar, khairihi wa sharri, khairi yake na shari yake. Qala, sadaqta, akasema umesema kweli. Qala, akasema yule mtu, fa akhbirni anil ihsani al martabatu athalitha, nipe habari kunako ihsani. Qala, akasema antabuda Allah ka annaka tarahu, ni kumwabudu Allah kana kwamba unamuona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ikiwa wewe humuoni hakika yeye anakuona. Hapo ukisoma hadithi hii unajifunza kitu. Alipoulizwa kuhusiana na Uislamu, mtume akutaja maana ya Uislamu, kataja nguzo za nini, za Uislamu. Alipoulizwa kunako imani, akutaja maana ya imani, ataja nguzo za nini, za imani. Pia alipoulizwa kunako ihsani, hakutaja maana ihsani, alitaja nguzo ya nini, ya ihsani. Kwa hiyo usije ukasema nini maana ihsani, ta'budu Allah ka'annaka tarahu, la, hii ni nguzo yake, unaelewa? Ihsani maana yake ni muraqabatullahi fil ibada, kumchunga Allah katika ibada. Nguzo yake ndio anta'budu Allah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wazi? Tayyib. Kwa hiyo qala, akasema fa akhbirni ani saa, baada kuuliza ya matatu mambo makubwa katika dini, akamuuliza mtume, basi nipe habari kunako kiyama. Saa kwa maana ya saa, saa kwa maana ule wakati, kiyama. Qala, mtume akasema mal masulu anha, hakuwa mwenye kuulizwa kunako hicho kiyama, bi'alam, ni mjuzi zaidi, minasairi, kumshinda mwenye kuuliza. Hakuwa mwenye kuulizwa kunako kuhusiana na hicho kiyama, bi'alam, ni mjuzi zaidi, minasairi, kuliko mwenye kuuliza. Kwa maana anayeuliza anajua zaidi kuliko muulizwaji. Kama vile mtume ashamjua huyu ni nani, maneno haya mtume ashamjua huyu ni nani, ndio maana ya maneno. Angekuwa hajamjua singesema, kusema kwamba mwenye kuulizwa ajui sana kuliko huyu anayeuliza, kwa sababu katika habari za usii kwamba huyu ni mwalimu wake, si mnafahamu, alikuwa akisomesha Qur'ani, yeye ni mwalimu wake. Sasa huyo anayeuliza ni mwalimu, anayeuliza ni mwanafunzi, na ndio maana mwalimu anamsadikisha mwanafunzi. Nikikuuliza swali kwenye mtihani ukipatia, nikikupatiki hapo umepata. Sio akasema wewe ujui unauliza, afu kwani unasema umepata? Ni mwalimu anakuuliza wewe. Sio kwamba sijui nakuuliza. Ndio anafanya kipindi hapo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume alipoulizwa jambo hilo akasema kuwa mwenye kuulizwa ni mjuzi kuliko anayeuliza. Tuko sawa eh? Bas qala, yule mtu akasema, baada ya kujibiwa hivyo, yule mtu akasema fa akhbirni, basi nipe habari. Nipe habari an amaratiha, kunako dalili zake. Kunako dalili zake. Qala akasema antalida al-amatu rabbataha, ni mjakazi yani mtumishi kumzaa, ni mtumwa kumzaa usi wake. Hii ndio maana yake nini? Naweza kufafanulia. Lishetolewa katika darasa la maelezo yake. Ni mtumwa kumzaa bosi wake. Mtumwa anamzaaje bosi? Ah, maelezo kidogo nisipoteze muda. Lishetolewa maelezo katika darasa lake. Kana angalieni kweli nini wewe mnakumbuka? Yaha. Katika hali ya kweli nikuwa ambaye kijakazi alikutana na bosi wake, yani baba wa mtoto ambaye baadaye atakuwa bosi na kuingilia, baadaye atapata mtoto. Sasa katika sheria pale alifaa yule mtoto awe inafaa yule mtoto kumtumikisha yule mama katika hali yote ile. Kwani kijakazi ni nani? Mtumishi na kijakazi. Abu Juwairi, hebu tupe maelezo yako na hilo. Kuna jambo la msingi hapo limeachwa. Kuna jambo la msingi limeachwa, eh? Wewe unakumbuka nini? Ah, tayeb, basi maelezo kwa ufupi. Katika sheria ya Uislamu na kumteka mwanamke akawa ni mtumwa au mtu yote akawa ni mtumwa na kumteka, sheria ya Uislamu imeruhusiwa, yani utumwa wa kisheria ukapatikana na niwa hakimu na nini, sheria imeruhusiwa yule mtu yani kumuingilia kama vile mke wako. Tuko sawa? Illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, isipokuwa wameruhusiwa kutumia tupu zao kwa wake zao au waliowamiliki mikono yao ya kuume. Kwa kama aliyekuruhusu kwa mke ni kwa kuruhusu. Kwa hiyo uwezo kati ya dosari upande mmoja, kwa kote aliyekuruhusu ni mmoja wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inapokuwa hivyo, basi yule mtumwa anapopata ujauzito akajifungua mtoto, mtoto anakuwa ni katika upande wa bosi. Umeelewa eh? Ehe, kwa hiyo mtoto anakuwa bosi, bado mama yake anakuwa nani? Anakuwa bado mtumwa. Kwa hiyo mtumwa anakuwa amemzaa bosi wake. Antalida al-amatu rabbataha, ni mtumwa kumzaa bosi wake. Wa antara alikufata alikurata, na utawaona alikupata. Alikupata ni kina nani? Simesoma mwenye kutembea pepo. Alikurata kutembea uchi. Alialata mizao ando mtafuta ru'a al-alata au kama ndika ru'ata shati, kuna maandika gani? Ha, unaandika ri'a ru'a au ri'a kwa ta sehemu zote maandika hivi au maandika gani? Nasikia ri kwa kasra, ri'a ashati au ashai, ashai au ameandika ru'ata ashati hakadha, na hapo nyina sikaeka ameandika ri'a ashai. Sasa nakumbuka hiyo riwaya tumekuisoma ri'a ashai, lakini hapa nimekuta pia ru'ata ashati. Umeziona hizo? Eh, wachunga mbuzi. yatatawaruna fil bunyani, wakishindana kurefusha katika majengo, katika ujenzi. Bala akasema, kwa maana anasema Omar, fama ba, kisha yule mtu akaondoka. Hapa ni dalili za kiyama zilizotajwa, dalili za kiyama kupatikana watu ambao kazi zao ni za kawaida, lakini wakawa wanajenga majengo marefu kama vile inavyotokea katika jamii ya leo. Bala akasema Omar, fama ba, kisha yule mtu akaondoka. Falabithna maria, Omar anasema tukakaa kwa muda mdogo kidogo, tukakaa kimya kwa muda. Faqala, mtume akasema, ya Umaru, ewe Umari, atadiri man sa'il, je unamjua ni nani muulizaji? Qultu, nikasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndiye wajuzi zaidi. Qala, akasema, hadha Jibrilu, mtume akamwambia Umar, huyu ni Jibrili, atakum, amekujieni, yuallimukum amra dinikum, akufundisheni jambo la dini yenu. Katika raya amekuja yuallimukum dinakum. Kuna ambayo nasikia imekuja hivyo. Ah, Bobakar amekuja ni sio. Yuallimukum amra dinikum, sio? Imekuja hivyo eh? Huyu ni Jibrili ambaye amekuja, atakum, amekujieni, yuallimukum amra dinikum, kukufundisheni jambo la dini yenu. Hadithi imetoa al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala. Ndani ya hadithi hii tunajifunza kwamba maswahaba wamewahi kumuona Jibrili akiwemo Omar. Naelewa eh? Wamewahi kumuona Jibrili. Malaika wamewahi kumuona Jibrili. Lakini walimuona katika umbile binadamu. Ushahidi wao eh? Kama maswahaba wamewahi kumuona nani? Jibrili. Ushahidi wao unapata. Na si mmoja, kwa sababu Omar anasema bainama nahnu. Nahnu sisi. Eh. Na mtume alikuambia kwamba amekujieni, atakum, amekujieni. Maana walikuwa wengi. Tuko sawa eh? Kwa hiyo maswahaba wanaokumwona nani? Kumwona Jibrili. Kwa ushahidi ambao tunaopata kupitia haya maneno ambayo tumesoma, wana katibi hadha al-qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.